za ljubav ne znamo. Obuci najljepšu kaljinu, iznesi najbolje vino na sto. Vidiš da ne možemo jedno bez drugo, tako je suđeno. Ostavi sto za dvoje, jer kako stvari stoje, postoji samo jedno rešenje, a to je pomirenje. Ostavi sto za dvoje, jer kako stvari stoje, postoji samo jedno rešenje, a to je pomirenje. Ako stvari